dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 18:00, w Trójce czas na najświeższe informacje. Ma je dla Państwa Anna Zaleśna-Sewera. Rada Północnoatlantycka potępia działania białoruskiego reżimu, zapewnia o solidarności z Polską, Litwą i Łotwą. Prezydent kolejny raz dziękuje służbom za pracę nie tylko na granicę, zapewnia też o wsparciu dla funkcjonariuszy. Zajętych jest już prawie 12,5 tysiąca łóżek covidowych w polskich szpitalach. Ponad 1000 osób leży pod respiratorami. Pozostajemy czujni wobec ryzyka eskalacji i prowokacji Białorusi na granicy z Polską, Litwą i Łotwą, brzmi oświadczenie sojuszników w NATO. Rada Północnoatlantycka potępiła reżim w Mińsku i zapewniła o solidarności z krajami, które zmagają się z presją migracyjną. O szczegółach Beata Płomecka. Będziemy nadal monitorować wpływ działań białoruskiego reżimu na granicy z Polską, Litwą i Łotwą na bezpieczeństwo sojuszu, brzmi oświadczenie Rady Północnoatlantyckiej. Kraje NATO ponownie potępiły instrumentalne wykorzystywanie nielegalnej migracji sztucznie stworzonej przez Białoruś i jej działania hybrydowe wymierzone w Polskę, Litwę i Łotwę do realizacji celów politycznych. Sojusznicy nazwali działania reżimu w Mińsku bezdusznymi i wezwali do poszanowania praw człowieka oraz międzynarodowego prawa. Rada Północnoatlantycka napisała też o wsparciu dla działań krajów sojuszu w reakcji na tę sytuację przy poszanowaniu podstawowych wartości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że władze chcą stworzyć jak najbardziej godne warunki służby żołnierzom i funkcjonariuszom strzegącym granicy z Białorusią. W Olsztynie prezydent i szef MONU Mariusz Błaszczak spotkali się z dowództwami żołnierzami 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz innymi służbami zaangażowanymi w ochronę granicy. Andrzej Duda ponownie dziękował im za pracę, nie tylko na pograniczu. Ogromnie jestem tutaj wdzięczny za niezwykle ofiarną służbę żołnierzom, policjantom, którzy wspaniale wykonują swoje zadania, nie tylko tam, gdzie Państwo widzicie na samej linii granicznej, gdzie funkcjonariusze prewencji w policji murem stoją, własną piersią zasłaniając polską granicę i polską ziemię, ale także i poza obszarem bezpośrednio granicznym, gdzie stoją patrole, zatrzymują samochody, przeprowadzają kontrole i w związku z tym zatrzymują także i tych, którzy nielegalnie przekroczyli polską granicę. Premier napisał na Facebooku, że polscy dyplomaci pracują 24 godziny na dobę na wszystkich najważniejszych forach Unii Europejskiej, NATO i ONZ w związku z sytuacją na granicy z Białorusią. Współpracy międzynarodowej było poświęcone specjalne posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Mateusz Morawiecki przekazał, że dzięki intensywnym działaniom naszej dyplomacji osiągamy cele. W efekcie ich pracy Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję potępiającą akcję Aleksandra Łukaszenki i wzywającą władze białoruskie do położenia kresu tej operacji politycznej, a dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego Turcji wydała zakaz sprzedaży biletów na pokłady samolotów do Mińska dla obywateli Iraku, Syrii i Jemenu. Blisko 13 tysięcy nowych zakażeń i 31 zgonów osób z koronawirusem to piątkowy bilans epidemiczny. W szpitalach rośnie liczba pacjentów z COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest 389 dodatkowych łóżek zostało zajętych przez chorych na COVID-19. W tej chwili w Polsce mamy zajętych 12 419 łóżek. Także zwiększyła się liczba osób, które wymagają intensywnej terapii. O 57 chorych w tej chwili jest zajętych 1063 aparaty do wspomagania oddechu, czyli respiratorów. Do dyspozycji chorych na COVID jest ponad 18 tysięcy łóżek. Prokuratura w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy likwidacji składowiska niebezpiecznych odpadów w Mysłowicach-Brzezińce. Na początku listopada z tego miejsca wyjechało 8 tysięcy ton porzuconych kilka lat temu trucizn. Była to największa tego typu operacja w Polsce. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Jak poinformowała prokurator Agnieszka Wichary, rzeczniczka prokuratury regionalnej w Katowicach, śledztwo prowadzone jest pod kątem oszustwa w wielkich rozmiarach na szkodę gminy Mysłowice. Chodzi o kwotę 10 milionów złotych. Postępowanie na razie jest na początkowym etapie, śledczy zabezpieczają dokumentację, to chociażby umowy na likwidację składowiska czy umowy transportowe. Składowisko było bombą biologiczną, która od lat zagrażała mieszkańcom. Koszt jego usunięcia wyniósł około 94 milionów złotych. Miasto pozyskało środki zewnętrzne na ten cel. Informację zebrała Joanna Opas. Poczta Polska przyłącza się do akcji społecznościowej Murem za polskim mundurem, wspierającej żołnierzy, policjantów i pograniczników strzegących wschodniej granicy. Firma przekaże kartki przedstawicielom służb nieodpłatnie, mówi rzecznik Poczty Polskiej Justyna Siwak.

across your back. I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. Jedenaście minut po godzinie 18:00. Scena Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia została otwarta Jimi Hendrixem i klasycznym rockiem w postaci Crosstown Traffic. Zresztą Traffic faktycznie jest, jadąc tutaj Wisłostradą i częścią trasy Łazienkowskiej, można było się wbić w konkretny korek, ale oczywiście to są prawa miejskie i z tym się specjalnie nie da walczyć. Tak, wracając do muzyki, będziemy dziś lecieć właśnie klasykami. W audycji witają Państwa, oprócz mojej skromnej osoby, Michał Jakubik, Justyna Grabasz, no i Jędrzej Kodymowski przy mikrofonie. Jako klasyczny trip-hop w roli następnej piosenki, która będzie miała Państwa wprowadzić w ten właśnie weekendowy nastrój, grupa Texas i The Hash. Time. tak, proszę Państwa, brzmi legenda trip-hopu, grupa Texas, The Hash w trzecim programie Polskiego Radia, przepełnionego pozytywnymi emocjami. Zresztą już następna pozycja jest również, proszę Państwa, klasykiem już zupełnie takim stuprocentowym, tym bardziej jeżeli chodzi o scenę polską. Boskie Buenos, Kora Jackowska i zespół Manam. Boskie Buenos i grupa Manam, i pomyśleć, że jeszcze tak niedawno podróże były zupełnie bezproblematyczne. Jeżeli już jakieś kłopoty mogły się wiązać z wyjazdami gdziekolwiek, raczej były natury ekonomicznej, a teraz mamy coś nowego. Zresztą życie nam niesie zawsze własny scenariusz. I to wszystko, proszę Państwa, w trzecim programie Polskiego Radia. Teraz nawiązując do następnego klasyka, który właściwie swoim charakterem odnosi się do muzyki barokowej, Golden Brown w wykonaniu grupy The Stranglers. Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never

To była grupa Pustki w utworze Okrok. Ja jeszcze przypomnę Państwu adres kontaktowy jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl i to oczywiście wszystko w trzecim programie Polskiego Radia. Teraz coś bardzo trójkowego. David Bowie z Patem Metheny'm i This Is Not America. Niebywała elastyczność muzyczna, ale też i wyobraźnia, która doprowadziła właściwie do takiej kulminacji, w której powstawały już filmy, muzyka, ale też i dzieła pisane, zdjęcia, krótkie migawki. No wszystko, co może się zawierać w słowie sztuka, to było związane z Davidem Bowie. Zresztą był otoczony taką aurą i właśnie taką aurę przez całe życie wykorzystywał do tego, żeby tworzyć i jeszcze raz tworzyć. To wszystko, proszę Państwa, w trzecim programie Polskiego Radia, a teraz uderzamy w klasyk, który rozpoczął erę big beatów w Polsce. Breakout dziś w wykonaniu, właściwie w edycji grupy Miód, utwór Kiedy byłem małym chłopcem. Thank you. ojciec i tak do mnie żyli. Najważniejsze, co się czuje, słuchaj zawsze głosu serca w tej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie żył. Głosem serca się nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Trzeba głaszcze, hej. Najważniejsze to być silnym. Wicher silne, trzeba głaszcze, hej. I tak, proszę Państwa, pozostało 19 minut do godziny 19, czyli idealny moment na spełnienie kulminacji, a dzisiejszą kulminacją będzie, tak jak w Sèvres pod Paryżem leżą wzorce kilograma i metra, tak też powinien leżeć tam wzorzec bossanowy stworzonej przez trzy wielkie postacie w tym świecie, właściwie chyba najważniejsze, Astrud Gilberto, João Gilberto i Stan Getz, dziś w największym ze swoich hitów The Girl from Ipanema, i to wszystko w trzecim programie Polskiego Radia. Olha

I tak, proszę Państwa, brzmią największe klasyki ze wszystkich, które można w ogóle sobie wyobrazić i które dzisiaj były przygotowane dla Państwa. Choć to jeszcze nie koniec, bo audycja Scena Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia jeszcze trwa. Przed nami dziewczyna, która dysponuje jednym z największych potencjałów głosowych, jeżeli chodzi o naszą scenę muzyczną. Natalia Przybysz, dziś w utworze Niebieski. Audycję wydała Justyna Grabasz, realizował Michał Jakubik. To była Scena Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia, a ja życząc Państwu miłego, udanego piątku i całego weekendu. I jeszcze na sam koniec zasyłam moc energii w utworze The Trip grupy Steel Corners. Zostańcie Państwo z nami. Do usłyszenia.